ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من آتا ألف ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهر محمد سيد الكونين والثقلين والكريمين من أرب ومن أجم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي جن وعن عثمان ذي الكرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حلیتاً توفتاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 25ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ مبارکہ سورۃ الشورى یہ نمبر سے آدھا قدر سورہ شورى جمہور علماء کے مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک دور میں اس کی چار آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں جن میں پہلی کو لا اسألکم علیہ اجرا ہے. اس سورت میں 553 آیتیں 860 کلمیں اور 3588 حرف ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں جن پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی. مختلف حضرات علماء کرام نے مختلف اس کے معنی بیان فرمائے. مختلف صوفیاء نے ان ترتبہ آزمائی کی اور چونکہ قرآن ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اس لیے اس میں حتمی بات اور آخری بات تو ہو نہیں سکتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے یا ان کا رب جانے. قرآن کا یوں ہی ہدایت کا یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غیبی خبریں اللہ تمہاری طرف وہی فرماتا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور جو آج سے پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ان پر بھی اللہ جل مجد الکریم وحی فرماتا ہے. فرمائی اللہ جل مجد الکریم نے وحی اللہ العزیز الحکیم عزت والا ہے حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اسی کی سب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آسمانوں زمین کے خزانے ان کی سب کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کے قبضہ قدرت میں ہیں. وهو العلي العظيم اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں وہی مالک ہے زمین و آسمانوں کا اور اس میں جو کچھ بھی ہے. وهو العلي العظيم اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے عظیم ہے والی کس کا نام ہے اللہ جل مجد الکریم عظیم کس کا نام ہے اللہ جل مجد الکریم حقیقی علی کون ہے اللہ. وہ کہتے ہیں تم علی کو مولانا کا مولا تو رب کا نام لیکن علی رب کا نام نہیں ہے. اول علی وہ علی ہے وہ عظیم ہے تو حقیقی علی غلام بلکہ ہیں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کو بھی جو ہے وہ یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہیں. بقاعد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہوتا ہے کہ آسمان اوپر سے شک ہو جائیں، پھٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی علو شان سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور اس کے فرشتے اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں تعریف کے ساتھ. اس نے بھی میں نے تفصیل کے ساتھ حرف کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے حاجت روا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وہاں ذکر ان کا تھا، آج سبھی کا ذکر ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے جو ہیں کیا کام کرتے ہیں، رب کی حمد بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، بھائی تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو بخش دے. اللہ اکبر، دیکھیے شانے عظمتیں، یہ اللہ جل مجد الکریم نے ہم پر کتنا کرم کر دیا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے پیدا کر دیا. معصوم فرشتے ہمارے لیے ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو آسمان و زمین میں، یہاں کوئی قید نہیں ہے، جو آسمان والے زمین والے، اس لیے آج میں جب ہم نے پڑھا وہاں قید تھی، تو جو حاملین عرش ہے، وہ جو کروبیاں ہیں، وہ جو متبرک فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں بل ملائکہ تو متبرک ہیں، زمین میں ہوں آسمان میں. ایک ابو شریف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر آدمی کے پاس دو ساتھ دو فرشتے، جن کو یعنی اکرام القاتلین کہا جاتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی تعداد 10 ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 20 ہے. 20 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہیں، اور وہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. باری تعالیٰ جہاں ہماری ڈیوٹی لگی، وہ آدمی تو فوت ہو چکا، اب ہم کیا کریں، اب ہماری ڈیوٹی کہاں لگتی ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، میری عبادت کرنے والے بہت ہیں، ایسا کرو تم اسی مسلمان مومن کی قبر پر جاؤ، اور جب تک وہ قیامت تک نہیں اٹھتا اس کی قبر پر تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو، اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو. یہ جو کتنا کرم ہے میرے رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے محبوب کی امت پر، ہم گناہ کریں، ہم جفائیں کریں، اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، معصوم فرشتے رب کی عبادتیں کریں اور دعا ہمارے لیے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، باقی بولتے ہیں، وہ یستغفرون لمن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے، وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. تو یہ کتنا کرم ہے اللہ کا، ہمیں ان کے محمد علیہ صادی صلاح وسلام میں سے پیدا کر دیا، ہم پر کرم نوازی کر دی، ہم گناہ کر رہے ہیں، معصوم فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بات، یہ من جو ہے اس کی طرف بھی خاص توجہ رکھنی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، دیکھیں جی آیا کہ من لم یسر آب فاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی مادری تو من عام ہے، تو عام اس کا مطلب مقتدی ہو، امام ہو، جو بھی ہو، جب تک وہ نماز سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی من عام ہے، ہر وہ آدمی چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، اکیلا ہو، جو بھی ہو، وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام ہے, اب یہاں بھی عام ہے, یہاں بھی مانا ہے تو کیا کافروں کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں بھائی, جاب جال کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ نہیں, جب کرینا پایا جائے تو پھر من عام نہیں رہتا, تو یہ ثابت ہوا وہاں بھی یہ من جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ اسی کے لیے ہے جو اکیلا ہوگا, جو مبتدی ہوگا اس لیے وہ جو ہے من نہیں ہوگا. تو یہاں اس من نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ صرف مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کے لیے دعائیں نہیں کرتے. تو یہ دوسرا یہ الحمدللہ کرم نوازی کے سالے سوال ثابت ہو گیا, کسی کے لیے دعا کرتے اور دعا کرنا رب سے کہ باری تعالیٰ اس کو بخش لے, یہ فرشتوں کی سنت ہے. ہم جو کرتے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے کیا, اللہ نے کرم نوازیاں کی اور ہم اس سے مانگتے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہم مانگتے ہیں, اور فرشتوں نے یہ کام کیا اور کرتے ہیں. انبیاء نے ہمارے لیے دعائیں کی, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری عمر اور اب بھی قیامت تک اور قیامت کے دن اور بعد میں بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے. جب وہ سب ہمارے لیے آتا ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم بھی اپنے مومنوں کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ میرے آقا کی سنت ہوگی, یہ جبرائیل امین کی سنت ہوگی, اللہ کے لا انتہا بے انتہا فرشتوں کی سنت ہوگی, رب کے نبیوں کی سنت ہوگی. تو دیکھیے انبیاء کے کام کو بدعت کہنا, اولیاء کے کام کو بدعت کہنا, فرشتوں کے کام کو بدعت کہنا, اس کا مطلب ہے کہنے والا خود بدعتی ہے. کسی کے لیے دعا مانگنا بدعت نہیں ہے, کسی کے لیے استغفار کرنا بدعت نہیں ہے, وہ دوسرے دن ہو, وہ چالیسویں دن ہو, وہ دسویں دن ہو, وہ ساتویں دن ہو, جس دن بھی ہو وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. جب بھی مانگو گے تو وہ فرشتوں کی سنت ہوگی, وہ انبیاء کی سنت ہوگی. میں تو بعض کا سوچا کرتا ہوں کہ شاید انبیاء اسی لیے تو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں ہونے کی دعائیں مانگتے تھے, کہ جن کے لیے فرشتے معصوم فرشتے دعائیں کر رہے ہیں, جن کے بھلائی کے لیے, جن کی ترقی کے لیے, جن کی بخشش کے لیے, جن کی عزت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ قیامت کے روز جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوں گے تو فرشتے رد کریں گے دارو تعالیٰ کرم نوازی کر, میں اپنے محبوب کی امت کو بخش دے, کوئی محبوب پریشان اللہ ہے, کوئی فرشتہ آپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا, وعدہ آپ کی پریشانی نہیں دیکھتا. سمیر دل کا فی امتی کا ولا نسو کا محبوب, ہم تمہیں تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ہم تجھے بھولیں گے نہیں, جو تو کہے گا وہ کریں گے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں, جن کے لیے انبیاء دعائیں کریں, کیا ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر, اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہونے پر, ان کی امت میں سے پیدا ہونے پر؟ ہمیں تو اللہ جل مجدل کریم کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے. باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کر کے کرم نوازی فرما دی, مہربانی فرما دی تو نے ہم پر. ان اللہ ہو الغفور الرحیم, ارے سن لو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے, جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو اللہ بخشتا ہے, اللہ ان پر کرم کرتا ہے. جن کے لیے کوئی نیک آدمی دعا کرے تو ان کے لیے اللہ رحیم و کریم ہوتا ہے, غفور و رحیم ہو جاتا ہے, کہ جب ایک نیک آدمی کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ جل ملک سے رحیم ہوتا ہے, غفور ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے. اللہ جی نتا کا بھی مندو نہیں اولیاء, ارے اتنے کریم رب کو چھوڑ کے جنہوں نے کوئی اور والی بنا لیے اپنے اور خدا بنا لیے اپنے, اللہ حفیظ علیہ, وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں, اللہ جل مجدل کریم ان کو دیکھ رہا ہے, ان کے افعال و اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے. ایسے اتنا اللہ جل مجد الکریم رحیم، اتنا کریم، اتنا لجپال کہ جو جس نے فرشتوں کی بیویاں لگا دی کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر دعائیں مانگتے رہو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، وہ یہ وہ رب کریم صلی اللہ تعالی جل مجد الکریم کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہم پر یہ کرم کر دیا، اور اللہ جل مجد الکریم انہیں کے لیے غفور و رحیم ہے کہ جن کے لیے ہم یاد دعائیں کریں، جن کے لیے جو ہے وہ اولیاء اور فرشتے دعائیں کریں، جہاں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے، معبودان باطل کے متعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مدعے فرض عمل ہیں جن کو قرآن مجید نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا والی بنانے سے تبدیل کیا گیا، قرآن کی روح سے انسان اور سستی کو اپنا والی بناتا ہے کہ جس کی وہ پیروی کرے، تو حقیقی والی جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم ہے، وہ غلطی سے بچانے والا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، تو اس لیے اسی کو اپنا والی بناؤ۔ اتنا وہ لوگ جو اللہ کے سوا جنہوں نے والی بنا لیے وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، بما انت علیہم بوکیل، اور محبوب تم ان پر کوئی نگہبان یا ان کے ذمہ دار نہیں ہو، ان کے وکیل نہیں ہو۔ محبوب کن کے وکیل ہیں؟ جو محبوب کو ماننے والے ہیں، جو رب کی توحید کو ماننے والے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہیں وہ وکیل ہیں ان کے۔ تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی وکیل نہیں، واقعی ان کا وکیل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ آج کا آج کا ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں تو کفیل انا و وکیل انا، آقا ہمارے کفیل بھی ہیں، آقا ہمارے وکیل بھی ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے وکیل نہیں، تو رب نے کہہ دیا عمران کا رہی ہوں جو وکیل، محبوب آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، محبوب کن کے وکیل ہیں؟ جو ان کے غلام ہیں، محبوب ان کے وکیل ہیں، محبوب ان پر کرم نوازی کرتے ہیں، تو ہمارے تو وکیل ہوئے۔ اور جو آج بھی کہتے ہیں نبی ہمارے وکیل نہیں ہیں، تو ان کی وکالت کون قیامت کے روز کرے گا؟ محمد رفیق وہ مقدمہ کیوں آ رہے جدے بل محمد وکیل ہوئے، محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ ہمارے گناہ گنائے گا، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں کو پکاریں گے۔ اور آقا نے کہا اس وقت مجھے رب وہ الہام کرے گا کہ جس کا علم ابھی تک مجھے نہیں ہے، کہ وہ الہام اس وقت اللہ مجھے خاص ایسے الفاظ بتا دے گا جب میں وہ الفاظ بولوں گا رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ جل مجد الکریم میرے سجدے سے سجدے معاف فرما دے گا۔ واقعہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے وکیل ٹھہر گئے، ہمارے کفیل ٹھہر گئے۔ وقت گالی کا اوفینا ادئی کا قرآن عربی لتون بیرا ام القرا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وہی بھیجا کہ تم دلاؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ اب دیکھیے بعض لوگ اس آیت کے غلط مفہوم دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مکے والوں کے نبی ہیں، یہ جو تم کہتے ہو ساری کائنات کے نبی ہیں، یہ نہیں تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ کن کو ڈراؤ، یہ تم جیڑا عمر پورا ومن حولہا مکہ اور اس کے ارد گرد جو شہر ہیں انہیں کو ڈرانے کے لیے آئے، ساری دنیا کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مکہ ہے دنیا کی نام، کائنات کی نام، کائنات کا درمیان جو ہے وہ ہے مکہ خانہ کعبہ۔ تو وما حوله جو کائنات جتنی بھی ہے وہ اس کے ارد گرد ہے. تو یہ صرف مراد نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد جو قریب قریب بستیاں ہیں, نہیں, جتنی بھی کائنات اس کے ارد گرد, ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. ساری کائنات کا مرکز جو ہے, جیسے ایک محیط ہوتا ہے, دائرہ ہوتا ہے, اس کا ایک مرکز ہوتا ہے, وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے زمین کا مکہ کل مکرمہ. تو ہمارا مکہ کل مکرمہ اور اس کے ارد گرد, ارد گرد ساری کائنات, ارد گرد ساری دنیا. تو محبوب جو بھی ارد گرد ہے سب ان کو ڈراو اس قرآن سے. اور دوسرا یہاں ام کا لفظ آیا تو ام القرآ اصل میں شہروں کی ماں, شہروں کی اصل. ام ماں کو بھی کہتے ہیں, ام اصل کو بھی کہتے ہیں. اب ذرا آگے ترجمہ کیجیے نبی امی کا, تو اب دیکھیے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا اس نبی امی کا تو کیا مانا, اس کائنات کی اصل پر. کائنات کی اصل کیا ہے؟ میرے نبی امی ہے. یہ امی کا مانا ان پڑھ کرنا یہ درست نہیں ہے. امی کا مانا جو ہے وہ ہے اصل. تو ام یہاں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ام القرآ یہ شہروں کی اصل, سب شہروں کی اصل. سب سے پہلے کائنات میں اس دنیا میں کیا چیز بنی؟ ساری دنیا میں زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ بنا, پھر اس کے ارد گرد گھر بنے. یہ سب سے پہلا دنیا کے بت خطوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم باسباں ہیں اس کے, وہ باسباں ہمارا. یہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا یہ اسی خانے کا, جیسی بنیادوں پر بنیادیں رکھیں. جو آسمانوں سے اترا تھا سب سے پہلی بستی جو ہے اس دنیا میں بسی وہ مکہ پر مکرمہ ہے, وہ شہروں کی اصل ہے. تو لہذا ان کا معنی اصل بھی ہے. تو نبی امی کا معنی ہوا کائنات کی اصل. یہ ساری کائنات کی اصل روح کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مگر جو خبر بے خبر جانتے ہیں, جو عربی کو عربی کے مفہوم کو نہیں جانتے, وہ وہی معنی کر دیتے ہیں جو عام طور پہ اردو میں ہوتے ہیں, پنجابی میں ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو علامہ تو کہتے ہیں, ان کے ناموں کے ساتھ دس دس چھترے جو ہیں وہ شاخ القرآن شاخ الحدیث یا نہ جانے کیا کیا لکھا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جب قرآن کے ترجمے ان کے دیکھے تو سارے عہد میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلت کے کچھ نظر نہیں آتا. کیوں؟ کہ وہ اصل میں عربی زبان کی اس بکت کو, اس شان کو نہیں سمجھ سکے. اللہ نے کیوں عربی میں اتارا؟ ابھی دوسری طرح چار دن ہوئے جب دس دیا لکال لولا خود سے لک آیا تو ہوں. اگر ہم اس کو اگنی میں ناگر کرتے تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھولی کیوں نہیں گئی؟ تو ہم نے اس کی عربی میں ناگر کر دیا کہ عربی زبان بڑی وسیع ہے. تو نبی امی کا معنی جو بھی ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ وہ جو کسی سے نہ پڑا ہو, جو ساری کائنات کو پڑھانے والا ہو. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جیسے بھی جو ہم مانا کرتے ہیں اس کی قریب وہ حدیث ہے کہ جب حضرت رسول نے جبرائیل امین تشریف لائے پہلی مرتبہ وحی لے کر تو آپ نے عرض کی اقرا, تو محبوب نے کہا مانا بے قاری ہے. تو وہاں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں, ترجمہ کیا کر دیتے ہیں, میں پڑا ہوا نہیں ہوں. ایک پڑا پڑھیے, فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں. غور کیجیے کہ کیا حضرت جبرائیل دیکھ کر رہے تھے بھائی؟ اگر یہ مانا ہوتا میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے حضرت جبرائیل امین کے پاس کو ورقہ لکھا ہوا تھا, وہ ورقہ آپ کے سامنے رکھ کے کہہ رہے تھے پڑھیے. ارے نہیں بھائی, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے, کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو لکھ کر لائے تھے, بلکہ وہ زبانی کہہ رہے تھے. تو کیا جو ان پڑھ زبانی کسی کی بات سن کر نہیں کہہ سکتا؟ کیا ان پڑھ آدمی کے سامنے آپ کہیں گی پڑھو بسم اللہ تو کہے گی میں تو پڑھا ہوا نہیں؟ ارے میں تم کو کتاب سے کل کہہ رہا ہوں, میں تو تم کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں تم کرو. تو ان پڑھ آدمی نہیں کہہ سکتا. تو مانا بکار ان کا مانا بھی یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں, بلکہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جا جبرائیل امین نے پھر کہا اقرا نہ آنا بے قارئ، جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں، کیا مطلب جبرائیل میں پڑھانے والا ہوں، تو مجھے پڑھنے کے لیے کہہ دو، میں کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں کائنات کا وہ ایک تو معلم بن جائے، میں کائنات کا معلم بن کر آیا ہوں، میں کوئی شاگرد بن کر نہیں آیا، متعلم بن کر نہیں آیا، میں کائنات کا معلم بن کر آیا ہوں، اس لیے وہاں بھی مانا یہی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا، یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، لکھنا نہیں آئے تھے وہ، تو اس لیے ہم کا مانا اگر وہی کرنا ہے تو پھر بھی اس کا مانا یہ کیا جائے کہ بے پڑھے جو کسی سے پڑھے نہیں، جو پڑھانے والے ہیں جو کسی سے پڑھنے والے نہیں ہیں، جو کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، جن کا اللہ کے سوا اللہ کے بعد کوئی بھی استاد نہیں ہے، لطف ذرا امل کرا ہے، ہاں کہ تم اے محبوب کریم تم ڈراؤ سارے شہروں کی اچھل رمن ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ تم ذرا یومل چن لا رہی بخری، اور اس دن سے ڈراؤ کہ جس دن سب اکٹھے ہوں گے اور جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجدو کریم کائنات کو اکٹھا کرے گا، سب مردے اٹھیں گے، اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، محبوب ان کو بتاؤ اس دن سے ڈراؤ، اس دن کی ہاؤ ناکیوں سے اللہ کے قہر و جبر سے ڈراؤ کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجدو کریم اپنی جباری اور تہاڑی کی صفت میں ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا، فریقوں فل جنت و فریقوں فل سعید، ایک گروہ تو جنت میں جائے گا، مومنوں کا گروہ تو جنت میں جائے گا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا گروہ تو جنت میں جائے گا، انبیاء کا دامن پکڑنے والے تو انبیاء کے ساتھ جائیں گے، اور کافر جو ہیں وہ جلتی ہوئی آگ میں جائیں گے، انبیاء کے منکر، رب کی توحید کے منکر، عبادات کے منکر، قرآن کے منکر، وہ کیا ہے جہنم میں جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، ہر جو نیک ایک طرف اور گروہ ایک طرف، دہنے والے ایک طرف اور دہنے والے ایک طرف، اور ایک گروہ کو جنت میں اور ایک گروہ کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، بولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدۃ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر پیدا کرتا، اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا ایک ہی بات کرتی، ولیکن یدخل من یشاء فی جنت فی رحمتہ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ایرا گہرا نہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں ایک جیسی نمازیں پڑھو تم بھی ولی، کوئی فرق نہیں ہوتا، پانچ نمازیں پڑھو تم بھی اور جو ولی ہو، ہر ایک جیسا نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کی چادر میں لیتا ہے، اور وہ بھی کہ جو آج کل کہتے ہیں کہ قتل کسی قسم کا اطلاع بھی نہیں ہونا چاہیے، تو فرقہ بندی منع، دین نے تو فرقہ بندی منع، لیکن اسلام مطلق منع نہیں ہے، رب کہتا کہ میں چاہتا تو مسئلے پیدا نہ کرتا، ایک ہی ایک دل پر ہی پیدا کر دیتا، ایک ہی مسئلہ کرتا، لیکن میں نے بتانا ہے میرا کون ہے، میری رحمت کا حقدار کون ہے، اور رحمت للعالمین کون ہے، میں نے بتانا ہے کہ دار اور گمراہ کون ہے، اور میں نے یہ بتانا ہے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، وہ ظالموں نہ ولی بلا نصیب، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی نہ مددگار، سبحان رسنی تمہیں خوش خبری ہو، تمہیں مبارک، تمہارے بڑے مددگار، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ راضی تو رب کا رسول راضی، رب کا رسول راضی تو سب صحابہ راضی، سب صحابہ راضی تو اہل بیت راضی، اہل بیت راضی تو سب ولی راضی، ارے کون کون مدد کے لیے آئے گا، لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، آج بھی ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی کام نہیں آ سکتا، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا کوئی نہیں، رب بھی کہتا ہے وہ ظالموں نہ ولی بلا رسول، ظالموں کے لیے نہ کوئی بھلے کام دے گا نہ کوئی مددگار آئے گا، اور الحمدللہ مومنوں کے لیے کہیں آقا کریم، کہیں انبیاء اکرام، کہیں فرشتے، کہیں صحابہ اکرام کہیں صدیق اکبر حوض کوثر کا پانی پکڑ کے کھڑے ہوں گے, تو کہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آوازیں دے رہے ہوں گے, کہیں الحمدللہ رب العالمین غوث اعظم کا جام چل رہا ہوگا, تو کہیں داتا علی حجویری آ رہے ہوں گے, کہیں حفاظ قرآن آ رہے ہوں گے, تو کہیں علماء حق آ رہے ہوں گے, کہیں شہداء آ رہے ہوں گے, تو کہیں صحیح غنی آ رہے ہوں گے, یہ سارے کے سارے غنی آئیں گے, مددگار آئیں گے, یہ کن کے ہیں مومنوں کے, لیکن ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, ظالموں کو کوئی بھی قیامت کے روز ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, اس لیے اللہ نے تم کو کہہ دیا وہ ظالمون ما لهم من ولی ولا نصير, ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار اور کافروں کا عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں, ہم اتخذوا من دونه اولیاء, تو کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے, یعنی کفار نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا اپنا والی بنایا, بالکل باطل ہے, فدا ہو بغل بلی ہو بہ بہتا, اللہ ہی والی ہے, وہ مردے جلائے گا, وہ اعلیٰ کل شعیب قدیر اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اب اللہ ہی والی ہے, لفظ تو بلی آیا مانا والی کیا گیا, کیونکہ بلی کا معنی مترادف ہے, کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ جن کا ولی مومنوں کا, الکافرین اور کافروں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے, مومنوں کا بھی ولی اللہ, اور یہ اس پر ہلائنا اولیاء اللہ, یہ رشتہ ہے دو طرفہ, ایک اولیاء کا رشتہ کیا ہے اللہ کے ساتھ دو طرفہ, یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, ادھر سے پتہ ہی نہ ہو, یہ رب کہتا ہے یہ میرے ہیں, یہ کہتے ہیں رب ہمارا, وہ کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ادھر کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, ارے تم میرے دوست ہو میں تمہارا دوست, تم میرے ولی ہو میں تمہارا ولی, یہ رشتہ دو طرفہ ہے, اولیاء اکرام کا اللہ جل مجل کریم کے ساتھ یہ جو تعلق ہے یہ دو طرفہ تعلق ہے, مختلف تو فی من شیء, اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو حکم ہو اللہ, تو اس کا فیصلہ کون کرے, اللہ قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا, ذالکم اللہ ربی وعلیہ توکلت, اور یہ ہے میرا رب میں نے اسی پر بھروسہ کیا, سبحان محبوب تم یہ کہ میں اس کی طرح رجوع لاتا ہوں, میں اسی کی طرف جھکتا ہوں, اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, ہر کام میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں, کون اللہ خاطر خاطر واسب الارض, آسمان و زمین کا بنانے والا, جعل لکم من انفسکم ازواجم ومن الانعام ازواجم, وہ جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنا دیے, تمہاری جنس میں سے تمہارے جسم میں سے جوڑا بنا دیا, دیکھیے یہ کیسا رب کا ایک عجیب نظام ہے, ساری دنیا جو ہے وہ اس طریقے سے ایک معاشرے کی شکل اختیار کرتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ایک ماں کے کتنے بچے کتنے یعنی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر کتنے وہ پھیلتے ہیں, پھر آگے ان کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ایک معاشرہ طے پاتا ہے, اگر جانوروں کی طرح ہوتا تو کوئی معاشرہ نہ ہوتا, لیکن اللہ جل مجد الکریم کا یہ کتنا کرم ہے, وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کر دیا, اور تمہارے جو ہیں جانوروں میں سے چھپاؤں کو بھی نار و ماندہ پیدا کر دیے, جانوروں کو فی ہے اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے, یعنی اس تجویز سے اس نکاح سے تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے, نہیں سک نسل ہی شہید اس جیسا کوئی بس اس جیسا کوئی رب جیسا کوئی, وہ رب کسی جیسا نہیں کسی بھی کام رب جیسا کوئی نہیں, رب مخلوق جیسا نہیں مخلوق رب جیسی نہیں, ہمیں تو کہتے ہیں تم نے مخلوق کو رب کے ساتھ ملا دیا, معاذ اللہ صدر لگے کہتے ہو, اور خود رب کو مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں, کیا کہ رب اٹھتا ہے رب بیٹھتا ہے رب چلتا ہے رب جو ہے وہ اترتا ہے رب چڑھتا ہے, رب بیٹھتا ہے کرسی ہے، یہ کس کی شان ہے؟ یہ بندوں کی، اللہ کی نہیں، اللہ کی شانوں کے پاس۔ ارے ہم نے مخلوق کو بڑھا کر اللہ کے برابر نہیں کیا، تو میں اللہ کو معاذ اللہ اس کی قدر کم کر کے مخلوق کے برابر کر دیا۔ اس کا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، معاذ اللہ اکثر اللہ متشابہات میں پڑ گئے اور وہ ایمانے کرنے لگے جو عام بندوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی کیا تھا۔ تو وہ یہ مثل ہے، لئی سکم اس لیے ہی صحیح جو وہ سبھی البصیر، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اسی لیے یہ ہیں چابیاں زمین و آسمان، مقالی اللہ صبح کیا علماء نے کتنی کتنی پیاری باتیں لکھی، مقالی پہلا لفظ حرف میم، آخری حرف بال، لہو مقالید السماوات والارض، ان لہو مقالید غیب السماوات والارض، اسی کے پاس غیب کی چابیاں، اسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں۔ تو مقالید کو دیکھیے لفظ کو، پہلا حرف محمد کیا ہے نیم، آخری حرف کیا ہے بال، اور ادھر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حرف کیا ہے نیم، آخری حرف کیا ہے بال۔ تو علماء نے بیان فرمایا وہ چابیاں غیب کی کیا ہیں، وہ زمین و آسمان کی چابیاں کیا ہیں؟ ارے وہی تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن سے تم کہہ رہے ہو ان کے پلے کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، وہ غیب جانتے نہیں۔ ارے وہی تو چابیاں ہیں، وہی جس کے پہلے نیم ہے، جس کے آخر میں دال ہے، وہی تو مقالید ہیں۔ تو اللہ جل مجد کریم نے یہ اتنا پیارا لفظ جو ہے بول کے الحمدللہ یہ ثابت کر دیا کہ غیب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی چابیاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسی حالت میں تھا کہ سونے اور جاگنے کے درمیان، ویسے تو بھی یہاں کا سونا بھی جاگنا ہے، جناب اینا یبلا جنا مقلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، انبیاء کا سونا بھی جاگنا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس حالت میں بھی میں مکمل سویا ہوا تو نہیں تھا کہ اللہ جل مجد کریم نے جبرائیل امین کو ابلا گھوڑا دے کر بھیجا اور زمین و آسمان کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے۔ سبحان، زمین و آسمان کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے گی، اللہ شام خزانے رحمتاں دے، سچی اپنی لتاجا چپ کر کے محبوب یہ سارے کے سارے خزانے رحمت کے، برکت کے، دنیا کے، دولت کے، سب خزانے تیرے ہاتھ میں، خزانے میرے ہیں تقسیم تو کر۔ سبحان اللہ، رزق ان کا ہے، کھلاتے یہ، دینے والا رب ہے، تقسیم یہ کر رہے ہیں۔ انا آفرینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، جب ہے موتی یہ ہے کافر، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ تو ہمارے ساری کی ساری چابیاں اللہ جل مجد کریم نے میرے ہاتھوں میں دے دی۔ جب سے تو رزق میں یہ شاؤ، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، وہ یا قبر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انا ہو کل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ ہر کام کرتا ہے، ہر کام کو جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین کی وہی راہ ڈالی، ما وصف به نوحا، کہ جو بھی وصیت ہم نے نوح کو کی، حضرت نوح علیہ السلام صاحب شاہ انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی، والذی اوحینا الیک، اور ہم نے جو تمہاری طرف وحی فرمائی، اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیہ وسلم، وما وصفینا به، اور جس کا ہم نے حکم کیا، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت سیدنا عیسیٰ کو، مانا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ تک اے سید کائنات جتنے انبیاء ہوئے، سب کے لیے ہم نے دین کی ایک ہی راہ مقرر کی جس میں سب متفق رہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ ہے ان حکیم الدین، یہ کہ دین کو ٹھیک رکھو، دین کو قائم رکھو، مراد اس میں دین اسلام ہے، مانا یہ جنہ کی توحید اور اس کی حقائق اور اس پر اور اس کے اصولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس کو لازم کرو کہ یہ امور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہیں، برابر ہیں. بلا تفر نہ کوفی ہے، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت رحمت اور فرقت عذاب ہے، تو جماعت کے ساتھ رہو، یہ چھوٹے چھوٹے فرقے فرقیوں میں مت بٹو. ہر عاشق جس کو کوئی نہیں پوچھتا وہ اپنا نیا فرقہ بنا لیتا ہے، وہ ایک نئی راہ نکال لیتا ہے. جناب ید اللہ علی الجماعت، میرے آقا نے ہے جماعت کا رب کی رحمت ہے. اس کا بھی سواد العظم من شذا شذا فی النار، جماعت کے ساتھ پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو، جو اس سے پیدا ہوا وہ سب جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا رب نے کہ خبردار دین کو قائم رکھو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو. قابل علی المشرکین ما تدعو الیہ، مشرکوں کو بڑا ہی گراں گزرتا ہے، بہت ہی بری بات لگتی ہے وہ جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ اصول دین میں تمام مسلمان خواہ وہ کسی عہد یا کسی امت کے ہوں جگتا ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ احکام میں امتیں بے اعتبار اپنے احوال و خصوصیات کے جدا جانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے علیحدہ شریعت اور علیحدہ راستہ بنایا. دین ہے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، دین اسلام. ہاں شریعتیں علیحدہ علیحدہ اپنے ماحول اپنے دور کے مطابق، اللہ جل مجل کریم نے سب کو شریفیں علیحدہ علیحدہ عطا فرمائی. اور جس کی طرف تم بلاتے ہو، مشرکوں کو بہت بری بات رکھتی ہے. کیا مشرکوں کو توحید اچھی بات نہیں لگتی، بتوں کو چھوڑنا اور توحید الہی کا اختیار کرنا ان پر بہت گراں گزرتی ہے. اللہ یہ کبھی الیہ من یشاء، من یشاء یہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنے طرف کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے اسی کو توفیق دیتا ہے اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے اور اس کی اطاعت کو قبول کرے فرمائے. تو اللہ جل مجدو کریم اس پر کرم نوازی کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ جل مجدو کریم ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ جل کبھی علیہ من یشاء میں اور اللہ بھی علیہ من ینیب میں شامل ہیں، جو اللہ جل مجدو کریم کا قرآن پڑھتے پڑھ کر عمل کرتے ہیں. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں بھی قرآن پڑھتے رہنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ کافی ہو گیا اور پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ آگے کل اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو پھر آگے کل بیان ہوگا. وما علی الا البلاغ المبین.